شنوندگان عزیز، در برنامه موسیقی ایرانی این ساعت قطعاتی در دستگاه سگاه با نوای ستار استاد عبادی و تار مشت و آواز اردشیر بیدکانی می شنوید. در قسمت آخر این برنامه ترانه بسیار جالب به لهجه خراسانی خواهید شنید. Thank you. تخت آینه ندارم که برو خاک بازار نیرزم که برو چنان عاشق رویت که ز خود بی خبر تو چنان فتنه خیشی که ز خود بی خبری یا چنین روی نشاید برداشت که به هر گوشه چشمی دل خلقی سر به جهان در بنهد چون توانم که به هر جا بروم در نظری جا پرده کار همه پرده نشینان به دری وای، پرده کار همه، پرده نشینان به دری وای، امید من محبوب من Hark! کی عاشق شدم پنهون میکنم مثل اویه که سوار شتونه پشتش دلان گیره پشتش دلان گیره پشتش دلان گیره.